dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wskaże pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dość szybko, mówi rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Część niezależnych ekspertów i rosyjska opozycja mają zastrzeżenia do rzetelności oficjalnych danych dotyczących koronawirusa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu stanie dziś przed sądem. Jest oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania. Prezydent Andrzej Duda dość szybko wskaże pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Nazwiska kandydatów dotarły już do Kancelarii Prezydenta, mówi prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Zgromadzenie Ogólne wskazało kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf po 6 dniach obrad. Kadencja prezes Gersdorf upłynęła 30 kwietnia. Posiedzenie zgromadzenia rozpoczęło się 8 maja. O koniecznym zachowaniu ostrożności przed ewentualnym wprowadzeniem na rynek szczepionki na koronawirusa mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Ernest Kuchar. W tej chwili ponad 100 laboratoriów prowadzi badania nad opracowaniem skutecznej szczepionki chroniącej przed zachorowaniem na COVID-19. Według profesora Kuchara bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek jest najważniejsze. W tym momencie jest w badaniach 100 szczepionek, a z tego co mi wiadomo, firma, która współpracuje z laboratorium w Oksfordzie, bardzo renomowanym laboratorium brytyjskim, ma już szczepionkę opartą na genomie wirusa. Bo jak wiemy, my cały ten genom znamy. Wszystko wskazuje na to, że ona będzie działać, ale w przypadku szczepionek musi mieć absolutną pewność, że to są produkty bezpieczne. Nikt nie odważy się na podstawie testów na zwierzętach czy kilku ochotnikach o szczepieniu milionów ludzi, bo my o czymś takim mówimy. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii podkreśla, że prowadzone są także badania nad lekami na COVID-19. Szczepionka rozwiązywałaby problem jednak zdecydowanie lepiej niż leczenie. No, leczenie wiąże się bez porównania z większymi kosztami niż profilaktyka, a po drugie lek nigdy nie jest w 100% skuteczny, w związku z czym trudno mówić o tym, że każdego wyleczy. Tak? Podobnie jak w przypadku każdej innej choroby, tutaj działania idą dwutorowo, czyli z jednej strony szuka się leku, bo niektóre firmy specjalizują się w terapii, a te firmy, które robią szczepionki, tudzież laboratoria sponsorowane przez organizacje międzynarodowe jak WHO i rządy poszczególnych państw szukają szczepionki. Profesor Kuchar dodaje, że w tej chwili najlepszym sposobem na uchronienie się przed zakażeniem koronawirusem jest przestrzeganie zasad higieny i zachowanie reżimu sanitarnego. W Rosji zarejestrowano prawie 345 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Część niezależnych ekspertów i opozycja mają zastrzeżenia do rzetelności oficjalnych danych publikowanych przez służby sanitarne. Wcześniej podobne wątpliwości zgłaszali dziennikarze rosyjskich mediów niezależnych, w tym Nowej Gazety, Radia Swoboda oraz portali informacyjnych Mediazona i Meduza. Rosyjskie służby sanitarne podały, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Rosji 8599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie w Moskwie wykryto 2516 chorych na COVID-19, czyli najmniej od 29 kwietnia. Od początku pandemii w Rosji zmarło 3541 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opozycjonista Władimir Ryszkow zarzuca Kremlowi manipulowanie danymi dla celów politycznych. W niektórych regionach zdziwienie budzą liczby, między innymi dane dotyczące śmiertelności wzbudzają wiele pytań, jeśli chodzi o ich rzetelność. Z najnowszego raportu rosyjskich służb sanitarnych wynika, że od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało ponad 115 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemal 4 lata po wszczęciu postępowania i tydzień po zaprzysiężeniu po raz 5 na stanowisku szefa rządu premier Izraela Benjamin Netanyahu stanie dziś przed sądem. Jest oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania. Netanyahu jest pierwszym izraelskim premierem postawionym w stan oskarżenia podczas pełnienia urzędu. Grozi mu do 10 lat więzienia, jeżeli zostanie skazany za korupcję, i do 3 za defraudację i nadużycie zaufania. W Izraelu wyrok skazujący dla tak wysokiego rangą polityka nie jest nieprawdopodobny. W 2015 roku poprzedni premier Ehud Olmert trafił do więzienia za korupcję, a w 2011 były prezydent Moshe Katsav rozpoczął odsiadywać karę m.in. za gwałty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z opadami gradu. Od 12 stopni na północy i Podhalu, 16 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Muzyka Ennio Morricone otworzyła nasze spotkanie po 12. Powróciła właśnie teraz, już 10 minut po 13. I pojawi się raz jeszcze w kolejnej godzinie. Zostajemy z Trójką w domu i do 15:00 muzyka filmowa, a także trójkowo-filmowe wspomnienia rozmaite. Do nich zresztą dorzucimy jeszcze te związane z szeroko pojętą rozrywką na najwyższym poziomie. Oczywiście już za kilka minut kolejne spotkanie z panem Sołkiem i z panią Elizą, a i to uruchamia moje trójkowe wspomnienia, bo z Martą Lipińską siedzieliśmy tutaj w studiu Trójki naprzeciwko siebie. Raz to się chyba tylko zdarzyło, bo aktorka w ostatnich wielu latach spełniała się jednak przede wszystkim w teatrze. Zdecydowanie rzadziej pojawiała się w kinie, no ale wtedy właśnie pamiętam tą rozmowę, ten wywiad. Tu w studiu siedziała ze swoim synem, który często bywał moim rozmówcą, Michałem Englertem, oczywiście znakomitym autorem zdjęć, przede wszystkim do filmów Małgorzaty Szumowskiej. Za chwilę już spotkanie z panem Sołkiem i z panią Elizą, ale może wcześniej jeszcze jeden muzyczny fragment. To będzie muzyka Michała Lorenza. No właśnie, z jakiego filmu? To chyba nietrudna zagadka. Wciąż przechodzi mnie dreszcz na wspomnienie tego filmu. To oczywiście 300 mil do nieba Macieja Dejczera. No i już zapowiedziane w Trójce spotkanie. Jacek Janczarski, Krzysztof Kowalewski, Marta Lipińska, czyli pan Sołek i pani Eliza. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sołkiem i panią Elizą. Dziś dowiemy się, kto przyniósł biustonoszka. Nauczymy się, jak trzymać twarz w kuble oraz poznamy chińskiego faraona. W tym odcinku usłyszymy też głos Ewy Gawryluk jako listonoszki. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 229. Thank you. Biustonoszka. Biustonoszka? Biustonoszka. Bardzo to wcipne. Zupełnie jak pani wujo. Wujo specjalizuje się w tym żarciku od wielu lat. No i mnie nauczył. A wujo na zasłużonym wypoczynku, prawda? Tak, do wód pojechał. A ja właśnie wróciłam z wód, a ściślej biorąc z wytwórni wód mineralnych Jasieńko, gdzie pracowałam przy zmywaniu i napełnianiu butelek. Wujo też w ten sposób spędza urlop. Też w wytwórni. I bardzo słusznie. Bardzo przyjemna praca. No, w warunkach takich, no, można powiedzieć, mineralnych. I gazowanych. Aha, to wujo na gazowanych? Naturalnie gazowanych. Ekologia. Aha, rozumiem. Ja też. Nie wiem, co się dzieje, ale jakoś tak słabo panią słychać. Może dlatego, że za drzwiami jestem? A, oczywiście, że tak. A dlaczego pani nie wejdzie, pani listonoszko? Bo pani mnie nie wpuściła, jak na razie. Patrzcie państwo, a to dopiero. No, to otwieramy. Taka szpara w drzwiach właściwie powinna nam wystarczyć, bo sporo od pani wuja słyszałam, ale jeszcze pani nigdy nie widziałam i dlatego jednak muszę być ostrożna. Ja też pani nigdy nie widziałam. Oho, jaka pani duża. A pani jest mniejsza niż myślałam. Nie mniejsza, tylko stoję niżej, a pani wyżej. W przedpokoju jest wyżej, a w pokoju z kolei niżej. Chociaż moim zdaniem powinno być dokładnie odwrotnie. A pani zdaniem? Odwrotnie. Ale odwrotnie niż ja uważam, czy w ogóle odwrotnie? Niech się zastanowię. A tam, niech się pani nie trudzi. Nie będziemy przecież rozmawiać o tym, czy w przedpokoju powinno być wyżej, czy niżej. A zresztą to są moje prywatne sprawy. A pani ma na pewno jakieś swoje prywatne sprawy, do których przecież ja się nie wtrącam. Ja też się nie wtrącam. Wujo mnie latami uczył, że listonosz nie powinien się wtrącać do spraw adresatów. Listonosz, mówi wujo, chociaż swoje wie, to zawsze trzyma mordę w kuble. O, dosadnie powiedziane. No, ale oddaję ideę. Najpierw zrozumiałam to dosłownie i o mało się nie udusiłam, ale teraz to już wiem, co wujo miał na myśli. Nawet kiedy przypadkiem rozerwie mi się jakaś koperta i wypadnie z niej jakiś list, który niechcący przeczytam, to za chińskiego faraona nie daję po sobie poznać, że czytałam. No, nie jestem w tej chwili całkowicie pewna, czy byli chińscy faraonowie. Nie wiem. A pani? Też nie jestem pewna. No to więc do rzeczy. Do rzeczy, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mam tutaj dzisiaj dla pani rentę. Wiem. Niech mnie pani nie bierze za idiotkę. Bardzo przepraszam, ale musiałam od czegoś zacząć. Trzeba było jakoś delikatnie. Renteczkę mam dzisiaj dla pani. O, renteczkę. To jest właśnie to, o co chodzi. Renteczka. Bo koło renty to suma ta nawet nigdy nie leżała. Leżała? Kiedy? Na poczcie, a nawet jeszcze i teraz w torbie. Niech pani pokaże. Proszę. Bardzo ładną ma pani torbę. Wujowa. Mimo wszystko jest ładna. Dowodzik mi pani okaże? A po co? A co to pani nie wie, kim ja jestem? Wiem, ale przepisy. No dobrze. To chociaż numerek i seryjkę niech mi pani przedyktuje. Muszę tutaj napisać, komu wydałam gotówkę. Ważniejsze jest to, żeby pani wiedziała, komu jej pani nigdy pod żadnym pozorem nie ma wydawać. To wiem. To mi akurat wujo wbił do głowy kijem bejsbolowym. Pod żadnym pozorem mam nie wydawać pani renty panu Sułkowi. Choćby płakał i błagał na kolanach i całował mnie po rękach, tak jak co miesiąc wuja. O tak, ale na tym nie koniec. Pan Sułek potrafi się czasem zaczaić na pani wuja w krzakach za pocztą i czekać tam na pani wuja 3 albo 4 dni, aby kiedy przychodzi ta moja renta, molestować pani wuja podczas jego drogi przez las. Próbował tego jego zdaniem niezawodnego sposobu ze 100 razy, a kiedy się przekonał, że coś tu nie gra, zaczął kombinować jeszcze chytrzej. i przebiegle. Kilka razy odzywał się za tych drzwi, przez które teraz rozmawiamy, moim głosem. I innym razem przebierał się za kobietę. Naprawdę? Jak pani myśli, naprawdę? Wypychał sobie tu, tutaj watą i skarpetkami. Obwiązywał głowę chustką i robił to pani wujaperskie oko. A to spryciarz. Ale i tak nigdy pani szanowny oczywiście wuj nie dał się nabrać i nie wypłacił mu ani grosza. Bo wiedział, że jak to zrobi, to żeby nie wiem co, będzie musiał oddać ze swoich. No tak, za błąd listonosza odpowiada listonosz. No pewnie. Takie mamy zasady u nas na poczcie przynajmniej. I bardzo je popieram. Ja tak samo, dla mnie to honor jest najważniejszy. A nie wygląda pani. Ale najważniejszy. No bardzo możliwe. W każdym razie z minuty na minutę coraz bardziej mi się wydaje, że nie jest pani bynajmniej panem Sułkiem, tylko sobą, panią Elizą Wymęga... Zarawiejską. No, niech się pani tak nie poci. Dobrze. Tym bardziej, że właśnie postanowiłam, że wypłacę pani tę pani rentę. Renteczkę. Renteczkę bez zbędnych formalności. Ostatecznie numer dowodziku, przepiszę sobie z raportu wuja. Wypłacamy? Wypłacamy. A na co czekamy? No to wypłacamy. Tyle, czyli tyle co zwykle złotych i 40 groszy. Chyba 46. Sekundeczkę. A rzeczywiście... 46. Pamięć jeszcze mnie nie zawodzi, jak na razie. Wypłacamy z końcóweczką? No pewnie. Myślałam, że... Nie. Jeszcze czego? 46 groszy to jest kupa forsy, a pieniądze musimy jednak szanować. A ja myślałam, że za taki kawał drogi przez las z taką furą forsy w torbie... A którędy pani szła? Koło Sosny. Trzeba było na skróty, przez okopy... To jest jakieś 200 metrów bliżej. Zamiast narzekać, trzeba trochę inteligencji. No, ale następnym razem już będzie pani wiedziała. Przez okopy, w których siedzieli partyzanci podczas okupacji. A po co? No, żeby ich nie było widać. Rozumiem. No, nie mam 6 groszy. A ile pani ma? 20. No to niech pani mi da 20, a jak pani przyjdzie za miesiąc, to pani się 14 odda. A za miesiąc to już wuj sobie odbierze osobiście. I jego szczęście. Po tylu latach pracy zasłużył sobie na coś. Mam wrażenie, że dopłacam do tego całego interesu. Nie dość, że się namordowałam, to jeszcze guzik z tego mam. No. Niech pani nie będzie bezczelna. Kiedy byłam w pani wieku, w ogóle nie pracowałam, będąc na łasce i niełasce rodziców, a także i dziadków, i stryja Huberta. A kiedy zakochałam się w panu Sułku, to musiałam pójść z domu, gdzie mnie oczy poniosły. Tak mnie znienawidzili. Wykleli mnie po prostu raz na zawsze. Taka jest, jak pani słyszy, siła miłości z jednej strony i potęga nienawiści własnego rodu z drugiej. Ale co pani może o tym wiedzieć? Właśnie jeszcze nic. Szkoda. Do widzenia pani. Do widzenia. I przez okopy. Tymczasem gajowy Marucha nawet do własnej szopy także chodził przez okopy. Do usłyszenia. Thank you. Myślałem, że nie może zabraknąć dzisiaj tej pani przy tych rozmaitych filmowo-muzycznych skojarzeniach i przy okazji też poleceniach, bo to inspiracja dla słuchaczy Trójki, do jakich filmów na pewno zawsze warto wracać. Grace Jones, oczywiście nie tylko śpiewająca, ale również od czasu do czasu grywająca w filmach i to po Izabeli Skorupko kolejne dzisiaj skojarzenie, przypomnienie bondowskiej serii, oczywiście film Zabójczy Widok, a Grace Jones towarzyszyła wtedy Rogerowi Moore'owi. No a jeśli już o tym filmie mówimy, no to zagrajmy słynną piosenkę właśnie z Zabójczego Widoku, grupa Duran Duran. A sacred wine, a Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sam już nie wiem, czy tylko mnie wszystko kojarzy się z filmem. Mam nadzieję, że nie tylko, bo tutaj skojarzenie zaczyna wywoływać skojarzenie. I możemy pójść taką drogą jak Wojciech Jerzy Has w filmie chociażby Sanatorium pod Klepsydrą, czyli to taką metodą szkatułkową. No właśnie, wspominaliśmy banda, grupa Duran Duran. No właśnie i... skojarzenie z zupełnie innym filmem. Ciekaw jestem, kto jeszcze pamięta, skąd nazwa zespołu. Ano z filmu Rogera Vadima Barbarella, bo tam przecież obok tytułowej bohaterki granej przez Jane Fonda pojawiał się anioł Pygar, no ale też pojawiał się profesor Duran. No i właśnie od niego zaczerpnęła swoją nazwę grupa Duran Duran. Let's go back, let's go back, let's go well, back, back. I didn't even know you came to me until The Blues Brothers po raz kolejny dziś podczas naszego spotkania, szukając tych rozmaitych inspiracji filmowych do tego, abyśmy w domowym zaciszu mogli przypomnieć sobie te bardzo stare, ale też nie tak całkiem wiekowe filmy. Nie mogę zapomnieć o tych, którzy na przykład, a znam wiele takich osób, lubią oglądać przede wszystkim filmy dokumentalne. Te preferują. O tym więcej nieco później. Teraz coś dla wszystkich, którzy kochają animacje. Oczywiście te krótkie, najczęściej adresowane do młodszych odbiorców, nie trudno znaleźć w internecie, ale są też pełnometrażowe filmy animowane. Może nie wszystkie tak bardzo głośne, ale bez wątpienia interesujące. To postać na pewno znana wszystkim, którzy interesują się światową, współczesną, najlepszą animacją. Hello, my name is Michael Dudoktowicz and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland and I very, very much hope you will go and see it. No i mieliśmy specjalne zaproszenie od reżysera. Michael Dudoktowicz to człowiek, który też ma ogromny filmowy dorobek. 3 nominacje do Oscara. Najpierw za 2 krótkie filmy, Mnich i Ryba i później Ojciec i Córka. Ten ostatecznie przyniósł mu złotą statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale i to już nie jest historia bardzo odległa. Polecam Państwu film, jego pełnometrażowy film animowany Czerwony Żółw z 2016 roku, czyli sprzed 4 lat. To też znakomite, piękne, pamiętne spotkanie z kolei na festiwalu Etiuda i Anima w Krakowie. No właśnie, pewnie wiele osób tęskni za tradycyjnym, stacjonarnym kinem. Wiele też osób tęskni za festiwalami filmowymi. O nich dziś również do 15 porozmawiamy. Thank you. Zostań w domu z trójką. Dwa piękne motywy muzyczne z polskiego kina i zarazem wspomnienie jakże bogatej, no i choćby też po muzyce to widać, różnorodnej twórczości filmowej Andrzeja Wajdy. Przed chwilą Człowiek z żelaza, oczywiście muzyka Andrzeja Korzyńskiego, a nieco wcześniej Ziemia obiecana, motyw muzyczny Wojciecha Kilara. No i właśnie to jest dosyć zasmucająca wiadomość z tego tygodnia, bo mamy w kraju dwa ważne festiwale filmowe w całości poświęcone właśnie polskim filmom fabularnym. Ten jeden, najsłynniejszy, to oczywiście Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo ważny dla polskiego kina, ale swój festiwal związany z polskim kinem w całości i wyłącznie ma też Południowa Polska. To jest Tarnowska Nagroda Filmowa i tutaj trzymam mocne kciuki za to, żeby organizatorom się jednak w tym roku udało. Bo zgodnie z wcześniejszymi, oczywiście niemożliwymi w tej chwili do zrealizowania planami, festiwal miał się odbywać wkrótce, Niestety teraz nie jest to jeszcze możliwe. Na razie jest zaplanowany na pierwszą połowę września. No i oby się udało. Być może w części w formie plenerowej. Natomiast znany był już festiwal jubileuszowego. Właściwie, bo 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie. Ten miał się odbyć w połowie września. No i ostatnio, w tym tygodniu, dostaliśmy bardzo lakoniczny, ale precyzyjny komunikat, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami w zakresie organizacji imprez masowych, festiwal w Gdyni w tym roku się w ogóle nie odbędzie. Taką decyzję jednogłośnie podjął komitet organizacyjny. No niestety. A festiwal o tyle ważny, że właśnie podczas jego trwania często mieliśmy okazję oglądać, no i też opowiadać w radiu, w innych mediach o absolutnie premierowych, najnowszych polskich filmach, czy też poznawać zupełnie nowych, debiutujących twórców. W tym roku festiwalu w Gdyni nie będzie. Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy, którzy nie mogą zaprezentować w tym roku swoich nowych filmów, to jest oczywiście też zrozumiałe, że pandemia zatrzymała wiele produkcji. Wiele filmów nie mogło być w tym czasie i ciągle nie może być ukończonych. W kolejnym, w 2021 roku będziemy mieli filmy z tych dwóch lat. Oby jak najlepsze, tak jak zresztą niedawno sugerował to w Trójce montażysta Bożego Ciała Przemysław Chruścielewski. Potwierdzał, że właśnie dzięki temu, że i filmowcy mają teraz dużo więcej czasu na przygotowywanie swoich filmów, naprawdę dbają o każdy szczegół, o każdy detal, co tylko może świadczyć o większej, wspanialszej jakości polskiego kina na przyszłość. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew again. My running around is through. I fly to you from Russia with to jedno dziś wspomnienie bondowskiej serii, no ale przecież nie myślimy tylko o wielkich hitach, o filmach komercyjnych. Halo? Hello, my name is David Lynch and I'm talking to you from Los Angeles. No bardzo, bardzo nam miło i tutaj otwiera się od razu długa lista filmów, wiele rozmaitych skojarzeń. David Lynch to bez wątpienia ten twórca, do którego filmów również z przyjemnością możemy wracać. Rozmaitych. Jeśli chodzi o mnie, oczywiście to się zmieniało. Raz na jakiś czas pojawiał się nowy tytuł, więc i na przykład nowy, ulubiony film tego reżysera, ale gdybym miał tak wybierać ze wszystkich, to powiedziałbym, że zawsze z największą przyjemnością będę wracał do jego filmu Mulholland Drive. Może też dlatego, że jest to związane z konkretnymi wspomnieniami. Kiedy pierwszy raz wylądowałem w Los Angeles, to zażyczyłem sobie, żeby jak najszybciej pojechać właśnie na tę drogę, na Mulholland Drive, a jeszcze najlepiej, żeby to było nocą. To, co zobaczyłem, absolutnie utwierdziło mnie w przekonaniu, że kocham sceny otwierające film Davida Lyncha, no i też gdzieś w finale również Mulholland Drive tytułowe pojawia się. Jest to absolutnie hipnotyzujące. Aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny.